او یا کر دغه ځای پورې وهو فصلکم علی العالمین، د موسی علیه السلام کلام ختم شو ورته دې ادخال الهی دی بل اسرائیلو ته خطاب دی واذکروا اذ انجیناکم اے بنی اسرائیل خپل آبا او اجداد را یاد کړئ چې هغوی ته مې نجات ورکړو. اذ انجیناکم اذ انجینا اطلافکم اذ انجینا آباءکم وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ بَرَكَتَهُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ دُقُومَ بِفِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ تَرْكُولِ تَاسُتَا سُوءَ الْعَذَابِ نَكَرَ عَذَابُ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ قَتْلُ رِزَامًا سَاسُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ جُنْدَ يَخُدِيدُونَ سَاسُ وَفِي ذَلِكُمْ أَفَدِيكَاتِ بلا ان کا مقام مصیبت میر رب کم د جانبا درستا گنا عظیم لوی یقتلون ابناءکم کی یستحیون نساءکم کی وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم کی خبر لو منای پارہ کی تیرے شروع آوا تقریر دلتا ہوں وواعدنا موسى امغا وعدوا قد موسى عليه السلام ترى 30 ليله تديتك واتممناها او قرغمنا دغواديرا بعشرين فلك فوباني بعشرين فلك فوباني بعشرين اخرى فنور لك فوباني کیا ہے تفصیل مفسرین و حضرات نکلے ابتداء پتا اللہ کے جلال حکم ہو کہ دیر کی رجی اور دیر کی اعتکاف ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا برابر کر اور چونکہ دا اللہ جل جلال حکم سرا ہم کلامی ہوا اور پورا میاش اعتکاف کرو روجے نکلے ہوا عبادت کرو نو دوبلی نہ بوئی تو موسیٰ علیہ السلام یہ سوال کو کو نو اللہ جل جلالہ وتا دلک شکو او دلک رضو دا مزید اعتکاف کو ہم کو نو فتم ممیقات ربی اربع من ایام نو ٹوٹل اعتکاف سلیت رضی سلیت شکو وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ لَفَسْقُرَجَ أَوْ وَقْتِ مُقَرَّرَ دَرَدَّدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً كَلِيَشْتِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مَعَنَ حَارِحَ وَقَالَ مُوسَى أَوْقُرِ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ لِقُعْلِ أَقِيهِ رُوحْ فَلْقَ هَارُونَ كِهَارُونَ عَلَيْهِ سَلَامُ فِكَلَا تَسْهَرَيْ سِنَانَ رُوحْتَ فِرَوْ أَوْ نہ پا آغا وقتی اخبر رو تبسیتو تو فی اخلقنی فی قوم فی قومی نیابت کا وزما فی قومی پا قوم زما کی و اصلح او اصلاح کوا ولا تتبیر تابداری مکوا سبیل المفسدین دلاری دا مفسدانو کسا خرابی دیلی نبیا زما تنائب او دا خلیفہ کو قربانی او دیو پیغمبر پہ حسیت پانے لاغی اصلاح کوا ولما جاء موسى هركلا شراغ موسى عليه السلام لميقاتنا او وقت مقررا زمنگتا وكلمه ربه او كلام قوتد سرارتد قال قل موسى عليه السلام رب اے رب زما ارنی اخر ماتا ارنی نفسك اخر ماتا ذات پل صدفارا انظر الیک جو گورم تاتا کہ کلا ہوتا تھا شرافت ملاو شو ہم کلام کے دل نو شوق مزید کیوا شو دبیدار نو داک والے لکو قالا اولی اللہ تعالی لن ترانی سہرگز نکی دے مالرا ولا تنظر الی الجبل لیکن اگورا غرطا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَشَرْتَ بَرْقَرَارَ فَاتِشَ فَقْفَلْ جَئِ فَسَوْفَ تَرَانِي فَزَّرْزَئِ شِتْ غُوِلِي مَا لَرَا لن ترانی هرگز نکلی دے مال را اس کلا نکلی دے مال را زکا معتزله ولا ترجمه را ارمان کی شو لن تاکید دے نتی دے پار را دی دے تابید دے پارنا وی سب تل کل نکلی دے مال را ولی لعدم استطاعتک تا په دې دنیا کې سترګو کې دوره طاقت نشته ده دا نه چې زموږ یو محال ده زموږ یو محال ده له عدم استطاعت کا د وجه د عدم استطاعت کا تا سترګو کې فی الحال دوره طاقت نشته چې زموږ ذات کوي استطاعت کې نشته ده داغی دو پارا ستری ولیکن انظر الى الجبر فإن استقر مکان فسوف ترانی زب غربا اقبل تجلیکم نکفتی غرب کی زمان تجلی تبرداز کلالیت بھی نبی اول اس کا ساتھ اصول کو کیونی او کف غرب ہونے کی فغرب ہونے کی جسم کی زمان تجلی استعداد پر کینی نبی اول ساتھ اصول کو کیونی کرے نکو دنیا کے لا مطالبہ یا مطلب ولكن انظر لكن اغورا الى الجبل غرطا فإن استقر مكانه فشت بيكين فاتشوف فسائف فلواني فسوف تراني فزر بيت تبوبني مالرا فلما تجلى ربه فسر كلا تسجلي اقلا رب در كما يليكو بشانه دا اللہ جل جلل دشان سر جسن لتجلی مناسب ہوا تجلی اقلا فلما تجلى ربه فسر كلا تسجلي اقلا رب در للجبل غرطا جعله في برزو دك غر لرا دكن تكي تكي دكن مدقوكا مفتتا وقر موسى افري وكدا موسى عليه السلام صعقا بهوشا موسى عليه السلام تذكر نظاري صاف تو نہ کر لیتے موسى عليه السلام بهوشا فلما افاقا هر کلا چې په هوش شو نو قالا تؤوی سبحانک فاسد تارلا تبت الیک ما رجوع کړی دا تا تا و انا اول المؤمنین او زین اول د مؤمنانو پخپل زمانه کې پخپل قوم معتزله حضرات سے استدلال کړی وہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو لے لے نہ بل بس کا اللہ جل جلالہ رویت کے ندا واقعات اور دلیل کر دے پہ امتناع رویت پانی رویت تباری طرح ممتنع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ پیش ہو نہ وہ بلکم کو جاد جاورا اللہ تعالیٰ رویت کے اہل حق حضرات کو تو جواب دو شدلی واقعی نا پا امتناع رویت باری تارا باندی دلیل نسل دا برابر نہیں ولی اللہ تعالیٰ تو تاریخ کو فا ان استقر مکانہ فسوف ترانی کغر سنگ پاتی تو فسو فترائی تبدما رویتو کی نو استقرار الجبل دا یو امر ممکن دے رویت دباری تعالی اغا معلق شو او مقوف شو فا امر ممکن او معلق فا امر ممکن دا بتا تو خود ممکن نو دا امتناع دلیل نہ دے بلکہ دا امکان دلیل دے ذات کا خبر بانی کوئی تو دا د امتناع دلیل نه دی بلکې دا د څه دلیل دی دا د امکان دلیل دی ځکه الله تعالی ورته خپل رویت هغه معلق کړ په استقرار الجبل باندې او استقرار الجبل هغه ممکن دی او معلق په امر ممکن نی مګر په ذات خود هغه ممکن رویت د باری تعالی ممکن وګرځي. او رویت د باری تعالی ممکن دی یا موسی علیہ السلام ته الله تعالی په هڅه کم شي ممکن دی کم ممکن دی دا پته نه و چې پیغمبر څنګه شو. د موسی علیہ السلام د رویت په اړه کې دا سوال او مطالبه د دلیل امکان دی، ورنه راځي لازمي کې جهالت ته پیغمبر په څه باندې په امکان او په امتناع باندې د الله تعالی په هڅه چې خدای په هڅه کم شي ممکن دی کم شي ممکن دی په دې باندې نه پوهېږي نه هیڅ څنګه شو. نبادات وقت دو موسیٰ علیہ السلام دا سوال دوریت دا دلیل دا امکان دا ورنہ دا زمینی جہل دا پیغمبر پا ممکناتو او پا ناممکناتو فحق اللہ تعالی. نوالی معتدلہ حضرت اللہ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا زیاد کسر موسیٰ علیہ السلام تا دا خدای پا حق کی دا ممکناتو دا ناممکناتو پتنو و توس دا پتو لگی دا د موسی علیہ السلام دا سوال دا دلیل د امکان دی. او دکه مذهب دی د اهل سنت والجماعت چې په دنیا کې ممکن دی، که په دنیا کې ممکن نه دی موسی علیہ السلام سوال وکړي او په دنیا کې ممکن دی البته واقع نه دی ځکه چې وقوع نه شوه، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني او په قیامت کې واقع دی ځکه وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. فلما أفاق هر كلا شبه شراغ موسى عليه السلام قال أريد سبحانك فاكدة لالا صبت إليك ما رجو قردا تاتا وأنا أول المؤمنين أو زين أول المؤمنان قال أولي الله تعالى يا موسى اي موسى عليه السلام إني اصطفيتك كيسك ما انتخاب قردتا يا ما غروالي تركرتا تعالى الناس فخلق باني برسالاتي فأحكام زما باني وبكلامي أو بكلام زما باني نستاذ شرافت تفارا أو استاذ اعزاز تفارا دكا شيكا تيدي فخذ ما آتيتك لفسكني تتا ما ها كتاب آتيتك كما تلتر بيتاتا وكم من الشاكرين أو أوسى بشكر بزارنا موسى الإطراف والسلام في الكتاب مراوك وكتبنا له في الألواح أو من ذلك اليود الدفارة في الألواح فتبتو دطورات من كل شيء دار يوشي ضرورينا من كل شيء ضروري في الدين ديني حوالا باني في كم ضروريات نأغفتهو وموعظة أو نصيحة وتفصيلا لكل شيء أو تفصيل دفارة داري أو شيء ضروري وتفصيلا لكل شيء ضروري. نمون وتوين ففوزها فسكنيسا دي كتاب لرا دي الواق لرا دي قوة وزن فتاقت سرا خمزبوتي ونسا عملا نو پخپلک عمل کوا پخپلک سے صحیح کوا او امر قوم کا یقصدو بی احسنها اغیتا موائی فام صدیل اگر جبی پر یہ سو احکام عمل کے او امر قوم کا او حکم کا قوم فلتا یقصدو چلی عمل کے بی احسنها فاحسنو اعمال دلی فاحسنو احکام دلی لذیات مفہوم مخالف کو طور باندې کنه دا معلومی کی چې کم پکې احسن احکام دې پای عمل کوي او چې کم حسن دي دا پای باندې عمل ته ضرورت نه کوي حالان کې دا په کې نه ده. نو یو کوم چې دا چې ذکر دا احسن دے او مراد عظمت دے ان یاخذو بی احسنها دا چې دی عمل کوي چې اکثر نه په عزایم د نیوان چې کوم اعمال د عظمت دي په هغه عظمت ول اعمال دي عمل کوي رخصت د دې رمند نه وي نو دا صحیح وو په عظمت باندې عمل اولاد دی او پر رخصت باندې عمل صحیح دی جایز نو کوشش کی په عظمت باندې عمل کوي ہاں فاضمت بانی عمل جاری ہی کے لئے گرانی ٹکتا پر اس وقت عمل کئی بے مطلب جی تاکہ احسن حال دے تاکہ بھی اس کے فاقیرے او کیرے واسیرے نمانا دا کہ فی نفسی لطورات احکام احسن تر اقرار په فرق کې دي چې فاتلې فينه دي د تورات احکام احسن او پر ته وځي دا کله کله چې غلط د اسمه تفصیل لا نه په معنا ته نفس ته او په معنا ته نفس پایې نو ان یاخذو بحسنها دا دې عمل کوي فحسن احکام دوری فسنسو کو کلی احکام دوری تبدیلی مانا اقرار مرد اور چونکہ مفسرین و حضرات کو گرم توجیحات کر دی نیو تنجی زمان دیتا دام رہا جو ممکن ہے کہ بیت اقصہ تیری لسادی کا شرائع پر نسبت پانا فصالح شهر کې چې کوم احکام د اړې په نسبت باندې ښه هغه منسوخ دا ناتي ناتي بخير منها ما انصح من آیت او نصها ناتي بخير منها نو دا احسن دا د صالح شرایع په نسبت باندې چې کوم احکام منسوخ یو او تورات دغه لپاره ناتي کو نو دا یو څه په دې کې اعتبار کړو دغه مدارا د تفسیر په ځای ته تو جو زرا چې مفسرین حضرات اصلي جوابونه شروع کړي دا هغه ځای ته ځای د استعمال ها دا هغه استعمال په ځای په دې کوم ځای درای د استعمال نه اندر د استعمال نه په کار اصول کې پیښو نه دا نقل په ځای کې دا اصل استعمال په شیر کې ځای او چې کوم ځای درای د استعمال د اصل کې راي استعمال په ځای دا اصل خدای پاک ورکړل دي د پاره نوردین اقلاق اگر ناسخ احکام او صحیح نردوی ما ننسخ من آیت او ننسخ نقصی بی خیلی منها ندا حقاً وطا در صحیح شرائع کو بنیاد باندھو گی وامر قومك او حكمك قوم فلتا ياخذوا تدي عمل كي باحسنها فحصا احكام الذي سأريكم دار الفاسقين ذكر كتب اخر انت تطا وطن الفاسقان كي اغضر اغا شام دي شام بلا تذكم حتى كي امالك مسلط كي دا غي تسلط فختم كم او سرا وسرا غا تنبيهم چې خیال کوي عمل کوي ګورې د کتاب نه اعراض نه کوي تصور اختیار نه کوي ورته د حق سره یې خپل نه لوجت کوم ځکه دا د ما طریقه ده چې کوم خلق هغه د تکبر نه کار اخلي د هغه د ضد یا د حق سره یې فکر کوم سأصرف عن آياتي درجة جذب وعلم ده آيات نفلنا الذين آخرت يتكبرون في الأرض يتكبر صرف مكتي بغير الحق برنامها وإن يروا كل آية كتبت بيكوني حرم وجدا لا يؤمنوا بها إيمان راري فاغيبان إنادا وإن يروا سبيل الرشد كشرت بيؤمني لا تهدى يسرا لا يتخذوه سبيلا نبتي أغير لدار لا رد بها صاحب عن وإن يروا سبيل الغي كجرتا ذيكمني لا قدم رهيدرا يتخذوه سبيلا ذيكر ذي أغيل الأفلاك صاحبا رواني نداش خلق ذا دخلنا بالكل أرم ذلك بأنهم ذاتك فسبب ذلك ذي كذبوا بآياتنا نسبة دروك رجي آيات نزمنة وكانوا عنها غافلين أو ذي داخلنا غافلا والذين كذبوا بآياتنا تخويك آكسان نسبة دروك رجي آيات نزمنة ولقاء الآخرة أو ملاقات آخرة حدثت أعمالهم سبا أو برباد أعمال ذي هل يجزون فتبنشي والقولي سابقش إلا ما كانوا يعملون مگر دامل دوئي موسى عليه الصلاة والسلام كوهي تو صلاة في يوم القباني أو هارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کروان دی کہ تو خپل خلیفہ اور نائب پر ہو لو دموسا علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر موجودگی کی سامری یو جسارت کو یو ذرا کے کو او هغه دا چې ښه جوړ کو د دې هغه کالبو دی جوړ کو باڑی جوړ کلا دی بنی اسرائیل سره چې کوم کرب په تهو هغه د فرعونیانو پاتې شو د هغې نه او دی بنی اسرائیل ته وویل وی دا د موسی علیه السلام په سلام هغه خدای دی چې کوهې تور ته ورپسې ته راغلی او په بنی اسرائیل کې چې کوم بېوقوفه خلک وو نو د هغه په دغه جهاد کې راغلی او دڅکی عبادت کوي کوو او ما ته پروانه دی ما د دې په تطبیق کې د ناګاله تراتین پراتو دڅکی او د واټر دی او د محبت د اولویت نو د دې وجنا دا خلکو په اسانای باندې د سامعین خبره تقسیم کړه د سی او د غوا عبادت دا په قدیم مصر کې موجود وه علامه عبد الرحمن کی او حاضر رحمت الله علیه باندې ګلګونه او په دلی چې هغه دې د پخوان هغه د تک د غوا یا د سی عبادت کې نه پای کې یو قدیم مصر دی او مین هندستان او درین جاپان پای کې باندې کوم نه راځي چې هغه د دې پخوان جو سی او دو بای عبادت کے لئے نو چونکہ دزائی پتاکیت کے طرف جراتین پراتو نو چکل آر سامیلی و تلیلی لا دے زمانگا را خدا ہے نو بس دیتو کی ست سلسلی مکن واتخذ قوم موسى او انيس واتخذ او انيس قوم موسى قوم موسى عليه السلام من بعده رسول موسى عليه السلام من بعده من بعد جهاده الى الطور ذكر موسى عليه السلام وفات سنه نه مراد بلکہ کوه کو شور تا ورنت سنه مراد دی من بعده رسول موسى عليه السلام من حليهم ذكروا دوينا رجلا يوسي جسدا يولان كا له خوار كدا غدفارا آوازو رجلا يوسي جسدا يعني يولان كا يو بدن له خوار كدا غدفارا آوازو له صوت مثل صوت العجل هغه به آواز کو په شان کې د آواز رسي خوار رسي آواز کوي بیا عجلا جسدا له خوار یو څه جوړ کړ یعنی یو بدن او ډانچه جوړ کړ او داغه د پاره اواز نو دا اواز به څنګه کو نو یو قول هغه د عام مفسرین حضراتو جلالین وغیرہ کے بتا سکے عجلن جسدن لحمن و دمن سیت نجور شو لحمن دمن جوندے جاب سیت نجور نگیا باو خود آواز کو لہو خوارن دغر پر آواز وین قول دارے چه لحمن او دمن سیلون دستی پشکل که دانتا جوڑکلا او بیاد اغو پخلی کی خاری واتولی کمی خاری چه اغا دا جبریل علیہ السلام دا اک دا قدمون خاری نا اغای پخلی واتولی نا پس دا حق او دا باطل خلق ما شروع کرو یو کارښه هم دې نه جوړه نه په دې بنیاد باندې هغه به اواز کو له هوارو دغه لپاره اواز نه تا ما پکې نو او بس مختلف کیسونه را یو ځای کې ن اغی سره دا څه قسمه نتیجه مرتب کړي مثال په تور باندې موټر سیکل جوړ شي د بلې کلونی سیکل جوړ شي اګه د تیجونه واټه راځو ځای کې کټ کې او چابیلا کار کې روان کې نه منډه وای کنه او دا که شانتې واقعا آرام کوي کنه کوي په بل ډول شانتې دام یو کرښه ونه کې شو نا آواز کو او درین کول اغدر ابو السلام آزاد رحمه اللہ او متقدمین و حضراتو کی در امام مجاہد کول لے حکم پر احمود و تفسیر کرے اغای وی سے جول کرو او دا سیچو نفده کی سوری پلی خودو لہو مجاریت فده کی سوری پلی خودو مناسب انداز او بیا چی باپ آری که ہوا تا سلی دا نا اغیب آواز پیدا کو لیکن سرنگی چی باجل چی بکی والا واسے نا آواز پیدا کر نفده کی سوری پلی خودو او سامره چونکی ندر کپان ماجرو ندر چی انداز چی پکی پلی خودو کہ اگر ہوا ہو تو کہ داخلی دا نغیب آواز دستی کو لکہ دے وقتی دے مثال پتور بانی پگاڑو کے ارمی کل ارم آواز دا تھی بدل کے معجوم جاڑی او کل آواز دا تھی تب وہاں کے نخر آواز کے مختلف قسمہ ارمو ننی لدک جزان کے اغب کی پوری پدا سے انداز کے پیو خلیو کہ پائے کے باہ ہوا داخلی دا نو هغه به اواز پیدا کو او اواز به د سیل اواز په شان جوړ دی او نر نو وجا ته نه مراد دی آخري اعتبار سره دا ته ځي هغه څه کیا کوم نه واتخذ قوم موسى او جور قوم موسى عليه السلام من بعده رتو موسى عليه السلام من حليهم دزه وراث دوينا عجلا يوخي جسدا جن يودان تا له خوار كلا غير فارا آوازو نبورا قوم تا نسبت اوكو قوم تا حالان تکار تا ملکر ذكا دیو سر شریف و دیو سر خوشاره اللہ تعالیٰ کے رکھتے الم یرو آیا معلومہ نوزیتا انه به زکات کړي ګرځي لا یکلمهم خبر لیکي کولې د دوی سره ولا یهدیهم سبیلا او راهنمای لیکي کولې د دوی تدلاري اتخذوه دوی انسا داسی لرا الهن وکانو ظالمین او دوی د انصافا دوی ظلم کو ولما سقط في ايديهم ندا محاوره ده محاوره ده او مراد کنه ندامت ده ولما سقط في ايديهم نحاضر معنا لشي امام الوسی رحمت اللہ رے داکتلہ کے عباس ادھرمو پہاورا نکل کردہ ولما نلیمو ہر کل جلیس تیمانے ورعو انہو قضولیو دس تیمان کیا وجہ اندالوا ورعو او معلوم صدیتا انہو قضولیو چلے کو گمراجیوی لی پدی نقارو لئلن یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین د په دې خپل خپل باندې کومانو او بیا دې هغه ته ووي تر دا خو حاصل دي نفوی اعتبار سره حاصل دار دي سو کې دا تاسو دې مجهول دي لکه دا معروف کې د دې لپاره فائدې لري او دا چې ايديهم په دې ترکیب کې دا نائب فاعل دی اور واده مې تویرو مې نائب فاعل جاری مجرور راځي نو فی ايديهم جاری مجرور دا نائب فاعل دی او څنګه دا د مجبور استعمال دی مې چې دا د معروف کې څنګه کې دې فاعل بسی چې هغه مدرک شوی دی او فی ايديهم دای کای مقام شوی دی نذاتی ولما سقط العرض في ايديهم ولما سقط العرض في ايديهم او هر کله چې واقعي شو چې چل في ايديهم فلازم دوی ولما سقط اي ولما وقع العرض في ايديهم هر کله چې واقعي شو چې چل فلازم دوی ذات او تکو فلا تكون بعد تكون ولا بول تدام تصف في وقوته وقو لم تصف حقوقه ولما وقع العرض في ايديه لا اعرف عن هذا البريشر فعل مجهول في السقطاء او في ايديهم لا يعرف فعل وقوته ولما سقط في ايديهم هر کله چې واکه واره او څه پلاسو نه دی یعنی د تسې د چچلو هر کله چې چچلو او څه پلاسو نه دی دا دای بیا خپل کوڅه چولې کوي په څو کې څنګه وایي ولما سقط فی ایدیهم کله چې کوڅه چولې کوي دا څنګه دی یعنی څه پیمانه ځان ته باندې غوسه کی پیمانه کی غوسه کی د بازار باندې چکونه ولګي ان د دې په نه باندې د ذکر د ايدي او مراد نه انفسي ذکر د دوس او مراد نه کول ولما سقط العظم في انفسه او هر کله چې واقعي شي چې کل په نسونو د دې په ځان کې کونه ولګو او ایمان ورا او معلوم اجوا دیتا انهم قد ظلوا صفات دي سرا د ګمراه شي دي نو قالو دایو وی لکن لم يرحمنا ربنا کچرتا رحم کو نک پمن دا باندې رب زمنگا ويا خير لنا او بخنا ونکلا مغولا ويا خير لنا او بخنا ونکلا منتا يغفر اتسته فيرحم من نزلم بلان لي لنكون من القاتلين قام قام بوغزو د ساوان يانا ولما رجع موسى هر كلاش واپس راغه موسى عليه السلام الى قومه قوم فلتا غضبانا غصا اتفا غمجن ډیر خفاو چې دا پته وته ولګیلا چې زما په غیر موجود ځای کې دای د سی عبادت کوي. نو قال او موسی علیہ السلام بسما نا کار دې یو شی خلفتمونی کتاب کې نیابت کرے زما من بعدی رس زمانہ بسما اے بس شیئن ناکار دے یو شی ناکار دے یو حرکت خلفتمونی کتاب کې نیابت کرے زما من بعدی رس زمانہ کہ اگر تے چلے کہ اگر عبادت تصویر دا حرکت تو بول رہے کہ زمان تو سون عباد تاسو کر رہے اعجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار کرے ہوا امر ربکم کو حکم درست بلبانی دخدر حکم دا تورات تشکر کے لانور آگرے اور تاس لگی نروان دروانی دا سی عبادت سباری راکھا گئی عجلتم اے اصبقتم بعبادت العید امر ربکم تاسو پرواز کا عبادت سستی تا امر ربکم کو حکم در اصل بانا اور یاد امر نمراد عذاب دے عجلتم آیا تاسو تلوار روکڑا امر ربکم عذاب در اصل تا کہ تاسو کا چاکو نتاسو کا کسو تاسو نخبے کار او غضب تا تاسو دعوت ورکو نو دیر جات کی جائے غصہ ہو وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ أَوْ فِي خُدِي تَقْتُولَرَا وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ أَوْ بِنِسَ سَرْدُرُ فَلْ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ سِرَا قَيْدَلَرَا إِلَيْهِ زَانْ فَلْتَا أَلْقَ يُلْكِ إِلْقَى جَوْرَا بِي فَمَانَا تَرْخِ بَانِي غُرْغُول او أَلْقَ يُلْكِ إِلْقَى أَنْدَرَا بِي فَمَانَا تَوَضْعِ بَانِي فِي خُدَلْ الگا کو مارا کے بولو رنگا وہ القوہ على وجه ابي ياتي بصيرا يوسف علیہ السلام پر ان کو بھی زما دا سلیم دعا میں اور دا بابا پتر کو باندې کی دے دانا سے علی بہو گرا نمبر پر دا کبھی جو اپ وار کو اپ نہیں یہ تھی اور دا بابا پتر کو باندې کی دے میں الکا کو مانا لو وہ ظاہر ہے ندی ځای کې چې په معنا ته وځو چې نشه اشکار د سره پیدا نشي وحلق الالواح ووضع الالواح او کی خو دې تخته او هغه معنی ته ضرورت شي ترې چې الکا هغه په معنا ته ورته کې وطرح الالواح راوی دې تخته نو بیا په اشکار وارد کې چې دا په دې ډول خو دې کیتا نو بیا ته جواب کې چیرته د بوتي حالت خو خیر دې رضا کا سوال جواب پر سر یہ ضرورت نہیں کرے زکا ان کا تو دوڑ مانا ہے تو مانا دو وضع راجی اور تو مانا دو طرح راجی نزید ہے تو مانا دو وضع راجی خبر آخر تلوہ تدار کی کوئی پکاری سے رسر اشکالات رانی وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ أَوْ فِي خُدِي تَخْتَيْرَ تَوْرَاتِ وَأَخَذَ بِرَاسِ أَخِيهِ أَوْ بِنِسَ سَرْدُرُ رُخْفَلِ يَجُرُّهُ تِرَاقِ دَرَرَا إِلَيْهِ زَانْتَ قَالَ اُوِي حارون علیہ السلام ابن امہ منادارا ہر کلی دا مربوط یبن امہ اے زید مور دمہ نو یا اخی و تو انوی یبن امی و تو ویداوی غیر یا اخی ان القوم استضعفونی و کادو یبتنونن او دور او کل دی یا اخی نتتا یبن امی لبادی مفصلین و حضراتو دانو تا اکلی دا شجون کی دا حلول علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام اخیابی ہو او اخیابی ہو تا یبن امی دی نو اجلتا ودا رستا برابر سره تاریخ ته بات را ځکه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام شریکین سکرونو کا شریکین نو دای ابن الام نو بلکه دای تو دای خپل رو اخلی ابن و ام نو نو دای وطا دا تراخون پا بنیاد بانی ہوئی دای وطا پا میت که دبور واسطه ورکا چه تو خوزما دا مور جیه نو سرنگی چه مور اغاق بچو بانی مهربانی نو زو ام ساد دک مور نپیدا ہے نو سارا ماسر دا شفقت معامل پکار دا دا تراخون معامل پکار دا نو دای وطا دا تراخون پا بنیاد بانی حدول کرده قال اوه هارون علیہ السلام یمن امه ایجیا دمور زما ان القوم بیتکا قوم جلے استضعفونی دی بمسکر و مالرا و سادو دی کریبو یقتلوننی کی وجر مالرا فلا تشمت بی الاعداء پس مخشا لوا فما باندی دشمنان لرا ما قل زما قوت کی کمیلار جاری بی جدید تدارون دپارا سوری ایجیا کریم فامر بالمعروف او نهی عن المنکر کی زمانہ کرنے کو تاہی نہیں چھے دفائی کے شو یا بتا دما موافقہ کرے ہو فلا تشمت بی الاعداء مغشار و قمامانی دشمنا لا تفرق بی لا تفرق بی الاعداء مغشار و قمامانی دشمنا دیتا ہو جس سامیرے گوری اور جس سامیری اتباع و تکوری اگر کو خوش آئی میں اگر کو خوش آئی ہوں گا موان کوا وَلَا تَجْعَلْنِي أَوْ مَكَرْ دَوَا مَا لَرَا مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دَفَلْ قَبْيَنْ صَافُ سَرَا پھر مواخذہ کہ کا موقع تو خیر جوڑ کر رہے جب کی عبادت ہی کر رہے زمان کو ادارہ ہی کرتا لوگ نہیں کرتا ماں پائی تو نہیں چاہ رہا لا تجعلني لا تحسبني مش بيرا مارا مكم سوا مارا فظالمان زما دارن کر تعلق ٹھیک ہے او دو موجودہ بائبل بیان نہ دے جس سے ہارون علیہ السلام جو پڑھ ان ما للہ و ان الیہ راجعون قال اوه موسى علیہ السلام رب اے رب زما اس کلی بکنو کے ماتا ولی اخی اور اور زماتا و ادخلنا او داخل کے منگل راتی رحمتی کا فرحمت پلتی و انت ارحم الراحمین او تدر مہربان اید مہربان ورپسی قلنا مقدر و قلنا ان الذين يتكاكسان اتخذوا العجل شاهدا للسلرا الها سينالهم زبيت ابرتي بدويتا غضب من ربهم غضب بجانبا درب دوينا وذله او رسوائي في الحياه الدنيا بجوان الدنيا كي وكذلك نجزي المفترين او دارنگي من بدورتو افترا كون كدرا تقریب پر قدی بشارہ والذین آکتان امیل السیئات سرے کریم گناہنا سم مطابو جائے تو بیسی من بعدها رسود دا سیئاتنا و آمنو او ایمان روڑے ان رب بچا بیسا کرسا من بعدها رسود تو بینا لغتور الرحیم دیر بخون کے میرا بانلے دا په نس کې ادخال الهي شو د موقع په مناسبت باندې ورپسې بیا د موسی علیه السلام والسلام واقعه ولما سکتا هر کلا چې خاموش شوه عم موسی د موسی علیه السلام نه الغضب غصه اخذ الالواح روایت اصلي تختی وفي نسختها او په نسخې دغې کې هدى هداية ورحمة أو رحمة للذين دفرد آتسان هم لربهم يرهبون شديد ربنا يرهبون يريدي و واختار موسى او انتخاب قوم موسى عليه السلام قومه دقوم فلنا قومه من قومه منصوب بنصب الخاطر ده واختار موسى او انتخاب قوم موسى عليه السلام قومه دقوم فلنا 70 رجلا او يوصروا لميقاتنا دقارا دوادي زمنا دفارا دوقت مقرر زمنا دوادی دپارے سے کم خاص وقت مقرر او دا او یا سنا موسیٰ علیہ السلام گزریو کوہی طور تا دسد پارا نداغی پا باپ کی دور آئیتی دو مفسرین وادر آو یو رائی دا شبن اسرائیلو دای شکو او کار د تورات په احکام باندې چې دا سختي مونږه په دې عمل نشو کولای نو الله تعالی د موسی علیه السلام ته وی د خپل قوم مشران او نمائندگان دا وایي چې د دې نه ارزه واده واخل د تعمیل د احکام چې خپل هم د احکام مني او په خپلو مسختو باندې به دا احکام تسلیموي د کلوالې د هغې تسلیم تېر شوی دی او دین کول دا دے کہ دا او یاد کسان موسیٰ علیہ السلام و سلام بوتل کہ دا پل قوم کہ دای دا کم جرم کو کو دا دای دا طرف نمازی رنگ کہ اللہ دا دے وقوف دی او دا کمت دی کہ دای دا کت اقرام کہ مازیرت پیش کی بدا اگر پارے بوتل ندا مشران او خدای مشران او التکی به حقوق بیا وکلا ندای وی ارنا الله جهرتن من تا الله تعالی ښکارا او ایانا کوخایا نا الله تعالی څنګه زلزلا او تاسو یې مراد ده فلما اخذتهم الرجفة فخر کلا چی اون شروع دیترا زلزلی سختی نو قالا اوی موسیٰ علیہ السلام رب اے رب ما لو شئتا اہلکتهم لو شئتا کچرتتا غفتل حلاکت دوی نو اہلکتهم من قبلو تاب تباسلو دیترا واند دینا و ایایا او مالرا لو شئتا اہلکتهم کتا او ته حرکت ته دی نو اهلک ته من کبو غیب دې مت باغ ول وان و ایا یا مانرم او کو اوس په دې ځای کې نیم لوشي او زو واپس لاړ شم نو دا خو باندې اسرائیل دی او دې او کشران هم باندې اسرائیل دی نو هغه کو په ما باندې بلا اعتراضات شروع کی چې زمونږ آبا او اجداد او زمونږ اسلاف دې لپاره کو تر چمړې کې نو دا ته پایو بیا کوکې دا په ما ته نورم کار ګرځي اتوهلی کنا آیتا حلات منگل را بما پا آسبا دی پالت سفحا او فکر دی اغیل را دیو کفانو مننا زمنگنا انہیا ندا گغرد فا الا کتنا تکا مگر امتحان تا نستا امتحان دی نیا اللہ دا امتحان زمنگا ختم کی ذرا نبی تو دلو بیا تو تم راکے پدے بانے من آچال را تشا او جسا فوحشی وزا کی من تشا او تنیدائیت ورکے آچاتا جسا فوحشی انتا ودیلنا تی متصرف جمنگا فاکر لنا بخنو کی منگتا ورحمنا رحمو کی بمنگا بانے وانتا خیر القاتلین او تیو ورا تبخون کنا نو یا اللہ تدائی کا جرم امات کی تدائی کا کشران و جرم امات کی وقت بلنا او طولی کی زمن دفارا فی حاضر دنیا پدے دنیا کے حسنتا عاقیت کرا وکل آخرت او باخرت کے حسنتا عاقیت کرا یا تو دنیا کیوں عاقیت را کی باخرت کیوں عاقیت را کی او یا وتا مالکتن مقدر رابطه وکتب لنا او قلقی زمان دفارا فی هذه الدنیا فدی دنیا کی حسنتا مالکت خستا وفی الاخرت او فاخرت کی مالکت خستا انا هدنا الیک منگا رجوع کردتا کا انا هدنا الیک انا تبنا الیک منگا رجوع کردتا من توبہ اتلا نجوم کی موسیٰ علیہ السلام دا کلمات استعمال کری و دی وجبان دی دا یہودو وی انتظیاں یودا ہوندہ قالا قولی اللہ تعالی عذابی عذاب زمانت دے خوشیب بھی زرط والقوم پدے سرا من آجاتا اشاؤ جفوہ جزما و رحمتی او رحمت زما و سیاد کل شیئن احاطہ کرے گا ہر یو شیتا پس اکتو بہا زرد جز باقلی کم دینرا للذینا دفاد آخل کو یتقونا کی احسان بس کئی شرکنا و یقتونا زکاتا ورکی زکات والذینا او دفارا دا آتکانو هم بی آیاتنا یؤمنون چی دی پایتون زمان باندی ایمان لری پس اکتبوها کتابتا خاصتا جدی کتابتنا خصوصی کتابت سے وان نروانی کیسو و رحمتی و جعب کل شیئن زما رحمت احاطہ کرے ہر جو شیئن دا کتابت نا خصوصی کتابت کے الذین مرزا پتہ کروان دے الذین مان جاتے ہیں فَسَأَلْتُ بُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَسَأَلْتُ بُهَا لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ دغه رحمت دې د دې خصوصي کتابت هغه د دخل کولو لپاره ده الذين تفرد اتقانو يتبعون الرسول في ليبه تابداري کوي د پیغمبر النبي يا نبي الاميه او اميده الاميه غير معلم دي الذي لا يكتب ولا يقرا یا الامیہ سدے اکتوبن دے لمکی مکرمی منصوب بسوئی ام القرآ کی مکی دے النبی الامیہ کی مکی دے الَّذِي آفِرَ مَرْيَجِدُونَهُ چِدَي مُمِي أَغَلَرَا مَقْتُوبًا لِكَلَشُوِي عِنْدَوْا فَنِسُدُوِي بَانْدِي فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ فَتَوْرَاتِ أَوْ فِيْنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ حُكُمْ كَيْدُوِي تَعْفِي الْمَعْرُوفِ فَنِكَي بَانْدِي وَيَنْهَاهُمْ أَوْ مَنَكَي بِي لَرَا عَنِ الْمُنْكَرِ دَمُنْكَرْنَا وَيُحِلُّ لَهُمْ أَوْ جَيْسَي بِذَي لَفَارَا الطَّيِّبَاتُ وَفَاتِزَتِزُنَا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ أَوْ حَرَامَي قُدُيْبَانِ الْخَبَائِسُ غَنْدَسِزُنَا وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ أَوْ لَلِكَي بِذَيْنَا إِسْرَهُمْ أَبُوْجُدُدُوِي وَالْأَغْلَالَ أَوْ زَنْجِرُنَا الَّتِي أَغَ زَنْجِرُنَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ كِوُبُ دُيْبَانِ لدي إسر أو الأغلال نمرات أحكام سابقة شکم گران گران احکام دی مشکل مشکل احکام دی بنی اسرائیل و بنی یہود علی کی زیادت ہے ندا خصوصی رحمت پا زمان دک کا خلق سر شامل ہے فالذین آمنوا فتاکتان ایمان راہ بیہی پدغا پیغمبر عظیم الشانوانی وعزروہ او تازینیو پدد ونصروہ او امدادیو کداغ واتبرو النورا او دیتا جداریو کلا درمان چی قرآن پاس کے الذي أغرى أنزل ما هو سنة لك رشو داد دسرا أولئك ساخر سبيهم المفلحون هم دوئي كامياتي نجوم کی موسیٰ علیہ السلام تھا کہ سمع وحی رالا پائی کہ نبی علیہ السلام کی بات بیان کی نور پتی تو جملے موترجی کو طور مانی اغا دعوت کے او خطاب دے ایمان در رسالت او نبی کریم علیہ السلام کو خلی بانی اعلان دے قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دیتا یا ایوہ الناس اے خلقو انی رسول اللہ علیکم جمیعا بے شکا رسول اللہ تعالی امتا ستا جمیعا طولتا اللذی دا اغزات لہو ملک السماوات والارض کیا غد پارا پاس شاید اسمانون دزمت را لا الہ الا ہو نسل معبود سیوا ددنا ہوا یقلی قمزیز بندی کول کئی ویمیتو امرول کئی فآمنوا بالله فإيمانا عليه فالله تعالى باني ورسوله أفرسول الله تعالى باني النبي سنفيد الأمي جيد أو مسجد يا الأمي غير معلم أو غير معلم والد ده في غنبر دفارة كمال أو ده غير في غنبر دفارة ده نقصان ده د پیغمبر لپاره کمال دی ځکه د ده په انسانانو کې څوک استاد نشته دی د ده چې تعلیم کېږي تربیت کېږي برایات په وحي باندې او عام انسان ته وحي نه راځي نو خامخا د ده لپاره کسب پکار دی د ده لپاره تعلم پکار دی الذي اعطي امر يؤمن بالله ايمان لري فالله تعالى باندي وكلماته او كلمه الله تعالى باندي قران پاک واتبعوا تاسو تابعداريو کیندل لعلكم تهتدون دي لپاره چې هدايت کوم مې ورپسې د موسی علیه السلام د قوم د هغې فضیلت چې هغوی ټول یو شان دینو ومن قوم موسی او بعضې د قوم د موسی علیه السلام نه امتن یوه ډله ده یهدون بالحق چې راهنمایي کوي په حق سره وبه یعدلون او په دکه حق باندې یعدلون انصاف کوي نو دکه خلق هغه دین اسلام ته راځي او هغه هدایت قبلې ورپسې بیا د موسی علیه السلام واقعیا وقطعناهم او موږ تقسیم کړل دی لرا اثنتی عشره اسبابا امما دولت قبائل هم امما او دولت او دولت قومنا قطعنا هم ضمیر عرب اسرائیل کی طرح کے لیے ہے وفرقنا هم اور منگا تقسیم کر لے گرا اس نتائی آسرت اسفاقن دولت خبائی اممن دولت قومن ابتداء دولت خاندانو والا قبائلو او بیا تر اذور امتنا او حق قومه ته جوړ اسباب جمع د چپتون دا قبیله ده او امم جمع د امت دا حق قوم ته ویل قوم ته ویل وأوحينا إلى موسى أن وحيك موسى عليه السلام إذ استسقاه قومه فوقيت تلبدوه فوددنا قوم دد أن اضرب بعصاك الحجر دافعوها فانسى خپلې باندې ګټې لرا نوګي وهلا فضربا فانبجست نفس روائك من هو دد ګټنا اثنتا عشرة عينا دور سنين قد علم كل اناس فتكسرا في جندرا هر كبيره مشربهم كني فليلرا مشربهم زائد قبوط كل لرا يعني كني لرا ذكر واسنا تاجي فلنان باني شوئره وظللنا عليهم قومك صالح فدي باندي الغمامة سكني وليدي وأنزلنا عليهم المنى قومك نازل كل فدي باندي المنى سرون جديد لرا والسلوى أو بخير لرا أمو وتوبي كلوا قريتاكم من طيبات ما رزقناكم دفاتزا أعزدنا كمن دركري تاغوتا وما ظلمونا ديكن تاغيون اقلا فمنغا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لكن وضي تقبل زامن سلا دين تاغي قولا وإذ قيل لهم فاوكي تؤوير تدويتا اسكنوا هذه القرية تاغوتكونا تختار كيف ديكريكي وكلوا منها أو قريتاكم تدينا حيث سيطم فكم زاكيت وقوة جستاكو وقولوا أول تاكو حصة سواد منغا فخندا حصة مسألة كنا حصة سواد منغا ترخاز منغا فخندا مغفرت سے دبنا هون ودخلوا البابا تاكو داخل سے دروازي تا دروازي تا يا دروازي تا جمعان اروان دې په تفصیل کې څه ودخل البابا تاسو داخل شئ دروازې ته سجدن فارت سجدې کې نغفر لكم خطيئاتكم من بقبقو تاسو ته ګناهونه ستاسو سنزيد المحسنين زر دې چې زیات ورکو نیکانو ته ثواب سنزيد المحسنين ثوابا زیات ورکو نیکانو ته اجر او ثواب فَبَدَّلَ الَّذِينَ فَسْقُلِ آكَسَانُوا ظُلَمُوا تِظُلِمِ كَرَوْا مِنْهُمْ دُقِينَا قَوْلًا خَبَرًا غَيْرَ الَّذِي فَخِلَافَ آبَانِي تِيلَ لَهُمْ كِبِرِ شِيْهُ وَدُوِتَا بَدَّلَا فَمَعْنَا دَخَالَ اروان دی متعدد تو جیحاد سلے بقرہ کی تشوی نو خبر اطلا بدل خبر اطلا دا حد وطن پر زیبانی حن وطن کوئی یا حب وطن کی شعیر اتنی ہوئی نو تحریف رکھو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ نَفَسْ مَنْغَا رَوْلِ جَفُدِيبَانِ رِزًا عَذَابٌ مِنَ السَّمَائِ دَجَانِبَا دَاسْمَانَ بِمَا كَانُوا يَزِّمُونَ فَسَبَبْ دُظُلُمْ دُدُوِي نا اللہ تعالیٰ کے تعاون رولی کر بلا شیخ کی مردات د انبیاء کرام او شپږ واقعات تفصیلات هغه بیان کړي د دلایل نقلیو په تور باندې ورپسې د اصحاب سبت واقعات ذکر کیږي د تصویف دنیاوي